Ez egy jó adás lesz. Nem biztos, de hogy az biztos, hogy kezdjünk rögtön egy nagyon erős kontenttel, egy kicsit, kicsit meg fogunk ijedni most. Magyarország legnagyobb shitpost oldala. Posztoltak. Gyerekeket rejtsétek el, mert 18 pluszos dolog jön. Ha azt hiszitek, hogy az Office kínos, akkor... Ez egy rendkívül jó. Mi volt ez a zenebevágás? Főleg egy tized másodperc. Hát lehet, hogy ez így menő most már a fiatalok körében. És lesz közösen Lázár Info és Peti itthon van? Van egy ilyen már, Peti itthon van. Most elvileg az van, hogy azt mondták, hogy a Szijjártó most abbadja ezt a repkedést, és ő most kampányol. Uh-huh. Úgyhogy ott láthatod mindig a kis galapójával. Ezek a fő arcok a Fidesznél, azért az baj van itt, Peti szerintem. Baj Peti, van. Peti itthon van. Azért az... Jaj, nem, ez egy gyerek. Az jött a Petike. Peti itthon van. Peti itthon van. Nem a oroszok segélyben. Nem a komoly külügyminiszterről beszélünk? Így. Nem a ezer nyelven beszélő holdat össze-vissza átutazó ezerszer minden nem évben. Nem arról beszélünk, nem a Petikéről beszélünk. Ja, de amúgy azon rögtem a Lázár, láthatóan ez a két ember gyűlöli egymást, a készfogásuk, imádom, hogy egymásra se néznek. Így ez, utálják egymást? Hát úgy tűnik. Figyelj, jön a Orbán is, bejön, és akkor a Lázár sajtósát így... Azért kell gyakran megállítanom a videót, mert különben letiltja a videót, mert ezeket a zenéket, amit használnak, azok jogdíjasok, ugye? Az a Peti itthon van, a Lázár infón. Ezt lehet így összekeverni. De úgy mondja, mint a Peti itthon van, az egy márka lenne. A Lázár infó meg a Peti itthon van, ez a két izé nagy márkájuk. Én nem tudom, Peti itthon van, rákeresek. Van ilyen sorozat? Utána nézek. Ha visszajössz majd egyszer valamikor ebbe az adásba, akkor megnézzük. Jó. Ez Orbán rá sem néz arra, hogy között fog. Miért kell az Orbán egy nagy play-jel? Ez annyira vicces, amikor ilyen izé... Hát rak ki nagyba. Bumerek beállnak ilyen boxoló pozícióba. Kicsit lejjebb állok az ötöt. Fú, geci. Nehéz egyetérteni a Lázár Jánossal, de azért most én adok a szavára. Üssék ki egymást. Üssék ki egymást. Most az a szuper csapat a Fidesznek. A Szijjártó Lázár. Szijjártó kép a Gödi balhéba van, a Lázár a kép a cigányozós balhéba, Orbán meg az összes többiben együtt mindenben benne. És akkor ez a szuper csapatuk összeállt. A korrupciós... A veszélyes csapat. Korrupciós szuper csapat. A jogállamra, a közpénzre és a magyarok egészségére, illetve gyerekek kihasználására veszélyes csapat. Hát. Ami ők voltak azok, akik pókember meg Superman ruhába is repkedtek, még amikor ment a kegyencjárat Amerikába. Hát ez szörnyű volt. Köszönjük Orbán Viktornak ezt a TikTokon megnyerjük a választás kontentet, meg ezt a box beállást. Ah, jó, hát nem hol az Orbán Balázs? Amúgy tényleg, ő ennyire ja, nem hátul, ment. Hátul a szálakat így. Ő csak így a finget szagolgatja, és néha megszólal, hogy meg kéne adnunk magunkat, és a senkinek nem szabadnak kiállni, harcolni a szabadságért, és hogy mindenki csak legyen egy büdös nagy rabszolga. Jó. Köszönjük Orbán Balázs ezt a megfejtését a világnak. Mi a következő? Jaj, igen. A Válasz Online összetört a szíved. Összetört a szívemet a Válasz Online. Mert nézzétek, amúgy támogatjuk a Válasz Online-nak, szeretjük meg mindent, csak hogy kiadtak egy ilyen, ne rakták, vagyis lesz, ez nem is könyv lesz, hanem én bukazin, szóval nem teljesen könyv, és hát igen, amikor tegnap megláttam, akkor pár könyvcsapat azért megcsináltam, mert mi is dolgozunk a könyvünkön már egy éve kb., aminek nagyon hasonló a tematikája, meg még a valamennyire a... Valamennyire, de gyakorlatilag hát, ugyanaz. Hát az akták része igen ugyanaz, bár ugye ez csak a korrupcióról szól, meg ez egy, meg a miénk az egy kemény kötésű könyv. Most már nyomtatásban megy. Nem tudunk hamarabb droppolni, hát már leadtuk a gyártónak, már gyártják. Már ugye osztottam meg róla Instagram sztorit is, ahogy az első gyártás elindul. Na mindegy, de jó, a miénk az egy kicsit átfogó lesz, nem csak a korrupcióról szól, de most belemutatom, akkor várjál, mutatom először, hogy milyen lesz a maga könyv kinézet, hogyha nem lenne egy ekkora... Minek örülsz? De sikerült, 50 terhelő aktarna erről, látjátok. Az 50 az ilyen, úgy látszik. Úgy lát. Amúgy először 100-at akartam, de így is 220 oldal lett, vagy mennyi, vagy több mint 200, szóval egyszerűen nem soha nem lett volna kész. Ez lesz a könyv, a borítója meg így fog kinézni. Szerintem amúgy fasz ez a fekete-fehér kombináció. Ez még mock-up most gyártják, de majd nem sokára majd megnézhetjük. És akkor mutatok pár a belsejéből is részeket, mert ugye ezt is ígértem. Például itt van az első fejezet, és akkor itt vannak benne, hogy az első az alárendelve a hatalomnak fejezet például, és akkor ott arról lesz szó, hogy hogyan vették át teljesen a hatalmat az ország minden területén. Ez van fejezet például külön a Simicskáról, hogy uralták le a médiát, a kopaszokról, a karmelitáról, a Questor botrány, szóval ilyenekről van egy-egy fejezet. Mindegyik fejezetben van egy plusz extra ilyen kis easter egg-ek el vannak szórva minden lapon. Uh-huh. Például azt hiszem az első fejezetben ilyen luxus cuccok, a második fejezetben majd mutatok ilyen neres zsák, a második a valóság elfoglalása, igen, ez az, hogy hogyan, ez inkább a propagandáról szól, meg az agymosásról, meg arról, hogy a civilekkel hogy bántak. Itt van a negyedik fejezet például, itt ezek szerintem a korrupciók főleg, ötödik fejezet, ahol az, hogy hogyan állunk az oktatásba, egészségügybe. Szóval itt minden, rengeteg fejezet van, és így néz ki majd a könyv. Ja, itt vannak még mutatok dolgokat, és így néz ki majd a könyv. Itt van például az első fejezet. Szóval az egész olyan, hogy minden oldal teljesen egyedi, de Simicska arról szól, hát ez amúgy elég jó ilyen kezdő fejezet az egészre. Például itt az első, vagy szinte minden fejezetben el van rejtve egy ilyen neres... Elrejtésnek nehéz. Jó, nem elrejtés, de hogy amúgy ez a kézzel rajzol dolgok mind, és például itt, hogy mikre költen el. Itt van például egy 12,5 milliárdos jacht. Irigy vagy. És akkor ez, igen, csak irigy vagyok. De minden oldal ilyen egyedi, szóval azt akartuk, hogy ilyen olvasmányos legyen, nagyon szép legyen, így lehessen keresgélni mindenféle dolgokat benne. Itt a következő például média leuralása. Kicsit olyan, mintha ilyen nyomozónak lennének az aktái, és akkor így bele vannak ragasztva a képek, meg ki vannak emelve dolgok, meg így külön oda vannak rajzolva kézzel, vagy oda vannak írva még pluszba, szóval próbáltuk, hogy nagyon sok apróság legyen benne, amiben el lehet merülni, és ne legyen annyira ilyen száraz az egész, hogy tele van képpel. Amúgy a HVG-vel működtünk együtt, hogy ők, mert ugye nem lehet csak úgy mindenféle képet felhasználni az internetről, hanem a HVG segített nekünk, és egy csomó képet ők adtak. Hát az ő archívumában. Itt van például a második fejezetben vannak ilyenek, látjátok, hogy itt is minden fejezetben elrejtettünk állatokat, például, amit a neresek kilőttek, és hogy mennyibe került, és akkor vannak mindig ilyen kis extra munkák benne. Ez ott van a Semmilyen Zsoltnak a rénszarvasa. Uh-huh. Mondjuk ott a helikopterbérlés volt a nagyon drága. Szóval így néz ki ez a könyv, tényleg minden oldal teljesen más és egyedi, szerintem fantasztikus lesz a Roziék, ezt nagyon királyú megcsinálták a grafikát, de majd bemutatunk mindenkit, akik írták, meg akik készítették. Rogán, és ezek tényleg kézzel rajzolt cuccok vannak benne. Jaj, Rogán! Ezt lehet vinni a nagyinak. Igen. Nézd, itt például van egy olyan fejezet, ahol minden részhez találtunk Biblia idézetet, ami reflektál a mély keresztény álmunkra amúgy. Jaj, öreg Szájer. Öreg Szájer. Micsoda karakter. Igen. Micsoda drámai karakter. Hát filmet lehetne csinálni abból a... Faszán néz ki a könyvben. Pisti. Vagy van olyan fejezet, ahol ellopott pénzet átszámoltuk arra, hogy van helyed alapítvány, hány gyereknek tudná egy évi oktatását állni, és akkor így egy kicsit kontextusba kerül az ellopott pénz, hogyha átszámoljuk a gyerekek oktatására. Szóval ilyeneket is van, meg van. Könnyebb megemészteni, mint az, hogy 100 milliárd. Vannak benne vendégírók is majd, egy-egy fejezetre azt is majd bemutatjuk. Takács Péter, jó az a lesz, nem? Takács Péter. Szóval így néz ki ez a könyv, és majd márciusban jön. De szerintem nagyon fasza lesz. Nehéz amúgy ezt a elmúlt 16 év nyomasztó valóságát úgy összefoglalni, hogy azért a könyv is ne csak végig nyomasszon, valószínűleg nyilván az írások benne nyomasztani fognak, de hogy mégis az egésznek legyen egy olyan kinézete, hogy bazeg itt minden oldalt szívesen lapozol. Vagy olvasmányos. Igen. Nem egy nagyon száraz. Együtt a nagymamával megnézni. Szóval azt tényleg... mondod, hogy az unokának ebből kell olvasni. Erre szokott a legjobban elaludni. Igen, itt mindenki ki volt facsarva végletekig, amikor készült itt, hogy tényleg olyan legyen minden oldal, hogy fantasztikus legyen, ne csak egy ilyen megúszós dolog legyen, hanem tényleg rendes újságírók írták, akik értenek hozzá. Én inkább az ötletelés fázisban voltam, meg a visszajelzés fázisban, meg mindenféle koncepció fázisban vettem részt. Meg az utószót azt én értem amúgy. Apu is írt bele egy fejezetet. Gazdaságról, ő még a vendégíró benne, és a Ruf Bálint írt az előszót, szóval ezek foglalják majd keretbe az egészet. Én várom, hogy megjelenjen, és várom, hogy megnézzétek, és kíváncsi vagyok, hogy tetszik majd nektek. De lehet egymást erősíti a két megjelenés, nem? Ne, mint amikor egy Aldi mellé nyílik egy... Majd cserélünk a válasz online, szerintem nem kell egymást izélni. Mindegy, nekik a, szerintem inkább korrupcióközpontú az egész. Hát nem szerinted, hanem konkrétan az. Írták is, hogy annyi mindent lehetett volna, de ők a korrupciótról fogták meg. Nyilván 50 dolgot raktunk bele, de valószínűleg még 50, vagy még 50, még, hát még egy sok része lehetne. Sok, még sok kötetet ki lehetne ebből hozni. Sok példát rendeltünk be amúgy. Könyvesboltokban is lehet, hogy majd egyszer lehet kapni, de először mindenképp a webshopunkban. Aztán meglátjuk, hogy mondjuk ki meri rakni a Libri, de még ott nem tartunk. A Kopasz Csimpánzon lesz első körben mindenképp. Aztán egyszer majd talán lesz a könyvesboltokban. Úgyhogy köszi szépen, akit érdeklődik felőle. Mi nagyon várjuk, ma nagyon régóta dolgozunk. A Lirába is persze, minden könyvesboltban majd nézzük. Csak nem egyszerű, mert tényleg az ilyen kiadókon keresztül, meg könyvesboltokon keresztül. Az ráfizetéses. Igen, nem. Senki, bárki, aki azt hiszitek, hogy könyveken akar meggazdagodni, nem létezik. És mi nekünk még jobb a alkupozíciónk, de érted, valaki könyvet ad ki, így van nekem is ismerősöm, rokonom, aki adott ki könyvet, és így amennyi százalékát kapod meg, úgy, hogy már a gyártást is neked kell állni, és még úgy is leveszik a nagy részét, egyszerűen elképesztő, hogy hogy élnek az írók, én nem tudom. Hát szerintem csak azok élnek meg, akik több százezeret adnak el. Azt nem tudom, hogy külföldön hogy megy. Hát valószínűleg hasonlóan szarul, de ugye hát vannak nagy nevek is, akkor ők viszont milyen szerződések vannak. Nem ilyen kiadókkal. Hát ott már egyedi szerződések az vannak. Kicsit más, de igen. Addigra lesz a böngészőből is, már jön a következő kör, majd együtt lehet rendelni, azt is ott is egy kicsit a borítót update-eltük. Nem úgy a belső ugyanaz, hogy ne kelljen újra venni senkinek. Na itt egy lírás boltvezető mondta, hogy már ki is fogja elvenni, lesz. Jó, hogyha lesz, akkor. Figyelj, ez a könyv nyilván sok olvasata lehet, szóval, hogyha mondjuk tegyük föl, a vége van ennek a rendszernek, akkor egy összefoglalója ennek a rendszernek, hogyha meg nincs vége, akkor meg hát akkor is egy szomorú kormányomat. Hát összefoglaló, hogy szerintem retrospektív lehet, amikor hát az eltitkolt dolgok, az de hogy az eltitkolt dolgok meg bizonyítékok alapján, amikről nem tudunk, vagy amiről csak ja, ezek csak tudtunk, amiről tudunk, és igen. Így szavaztuk meg újra és újra. Igen, ezek amúgy nem lesz olyan újdonság, nehogy bárki ezt higgye, ezek megtörtént dolgok, amikről mindenki tud. Na, csak nem volt semmi egy ilyen összefoglalás a rendszernek, meg mindig azon gondolkoztam, hogy lehet az, hogy annyira nehéz megfogni, hogy valaki csak azt mondja, hogy mi bajod ezzel a rendszerrel, akkor így az ember így hirtelen annyi dolog van, hogy most mit emeljek ki be azért, hogy minden elemében romlott ez a rendszer. És azért gondoltam, hogy kell valami, ami valamennyire összefoglalja, hogy ne haragudj, tessék itt egy könyv. Egy könyvnyi. És vegye meg mindenki, hogyha vitatkozik otthon a rokona, hogy elő tudja venni. Igen, mert az van, hogy ha annyi dolog van, akkor így bármit emelsz ki, az úgy érzed, hogy nem egy jó dolog, hogy ezt kiemeltem, mert közben akkor azt jelenti, hogy a másik szerintem nem fontos, de közben ezer dolog van, amit itt borzalmasan elcsesztek, vagy rossz indulatúan tönkretettek. Ezt tényleg már ott tartunk ennél a rendszer, hogy könyvek kellenek, hogy úgy összefoglalja, hogy ezek még irdatlan balhék, röviden. Szóval itt mindegyik balhéról lehetne külön fejezeteket csinálni. Vagy könyvet. Igen, és még azóta is már. Már a Göd bele se fért, mert már meg lett írva, mire a Göd kijött. Mármint ez a meg ma is jött, gondolom ki. Úgyhogy még meg ki tudja, még mik fognak kiesni. Hát igen, nagyon, néztem nagyon most, nehéz még, összefoglalni. Még nem jött a Magyar Péter leak. Azt le kéne ültetni a ilyen dágdanikat, hogy olvassa végig a könyvet, olvassa fel, és vitatkozzon vele, és nehéz, amikor már az 50. fejezet van egy orbitális ocsmány balhéről, és így mit mondasz? 300-es hotel, 11%-os minimál béremelés a rossz gazdaság eredmények ellenére. Ilyen jó még sose volt a fiataloknak. Béke. Na, nincs migráns. Igen, könnyen na. Lehet lakáshoz jutni. Na, látod? Csak 100 millió egy panel. Ja, mindig. Na, hát, te nem, is nem. Gazdag vagy, Ádám. Ja, igen. Panaszkodsz. Igen, könyvet adsz ki. Igen, és nem engedett, hogy kiadó az összes forintot kisajtolja belőle. Igen, ott is gondolom, megnézzük, hogy mi a cég bevétel, és azt hiszik, hogy mi meg ingyen kapjuk a pulcsikat, ja, meg a könyveket. Igen, a barna bejár, mindenki csak jó. Ingyen béreljük az irodát is, meg minden adót csak elfizetni. Ez a mikrofon, ezt itt találtuk. Jó, hát nem. Amikor ezt a számítógépet pont, hogy én vettem, Ádám. Csak igen? Hozzátenném, igen. Jó, hát ez most mit csinálja? Hát, csak mondom. Jó, miért? A cégnek kéne venni a gépedet? De akkor, ja, akkor így messziről megnézhetném, hogy mit csinálsz. Azt szeretnéd? Nincs, hogy messziről megnézhetem, de ezzel fenyegethetnének, nem? És akkor hirtelen azt látnám, hogy este... Na, az más gépen van, az otthoni. Van erre külön gép? Van külön gép. Van egy régi ilyen Windows, amit így lefújsz, és akkor az ilyen mocskokat... Igen, Windows Vista, hogy így senki már nem tud rámenni. Már. Hát az elég feltűnő, akkor azt hallja, hogy amikor bekapcsolod így... Megnyomom a power gombot. Yeah, igen, power gombon, mert Isten fantasztikus. Most már kikapcsolhatja a számítógépet. Emlékszem, amikor amikor számítástechnika órán de imádtam, hogy így először láttam ott számítógépet, és így nyilván a kedvencem az izé volt, a labirintus képernyővédő, az... Wolfenstein 3D. Az fantasztikus, ezt örökre tudtam volna nézni. Emlékszem erre, konkrétan emlékszem, hogy mondjuk konkrétan emlékszem, mert múltkor is elcsesztem, hogy az Y-házak azt hittem Veszprémben vannak, de kiderült, hogy Tapolcán. De igazából Tapolcán születtem, de Veszprémben is laktunk, csak már így keverem, hogy mikor, hol. De igazából az Y-házakban lehet, hogy nem is laktunk. Apám úgy emlékszik, én úgy emlékszem, hogy laktunk. Ő meg azt mondja, hogy nem. Na mindegy, emlékszem, amikor számítástechnika óráról hazamentem, és így teljesen meg voltam őrülve, hogy olyan modern számítógépek vannak az iskolában, hogy kírják, hogy már ki lehet kapcsolni. És így egyszerűen emlékszem, hogy napokig oda voltam, hogy ki írja, hogy már kikapcsolhatod, hogy lehet valami ennyire modern. De várjál, gondoltad, hogy ez az emlék valódi, hogyha az Y-házak emléke is megkérdezi. Mert ez ilyen core memory, belém égen. Nekem az volt az első számítógép, amit láttam, hogy már ezt kiírta, úgyhogy én pont, hogy nem. Nekem is, csak hogy ki írja, hogy mit csinálsz, és hogy kikapcsolhatod. Jó, ez jogikus, engem nem hogy most már nem kell külön kikapcsolni, sőt, ugye, hogyha... Milyen hülyeség, nem, hogy rámész arra, hogy kikapcsolás, és utána még ki kell kapcsolni. Igen. Hát én nagyon szerettem. Biztos meg volt annak is az oka. Jó volt a Comenius logózás. Azt is imádtam. Az a teknőssel? Az a teknőssel, igen. Ismételd meg 360-szor, hogy előre egy, jobbra egy. Az volt a kör. Erre emlékszem. Nem hoztam meg a kedvemet a programozáshoz. Ezt bevallom. Szerintem az hasznos. Hát biztos hasznos, de hogy... Csak hogy az nem hasznos, hogy ezt ilyen 5-10 óráig maximum, de hogy évekig ezt tanultuk egyedül, és utána meg Excel, meg Word, és így kit érdekel, hogy hogyan tudom félkövérre meg a képet beilleszteni, hagyjál, mert tényleg ezt kell tanulnom? Akkor miért tanultunk Comenius logótól meg a programozásnak egy ilyen játékos alapját? Így elsejtottuk, és utána Excel. Ennyire értett hozzá az ottani informatikusok és az általános iskolában. Örültünk, hogy valamelyik tanár be tudja kapcsolni a gépet. Jó, ez jogos, igen. A legtöbb amúgy valószínűleg, akik most iskolában informatikát tanítanak, pont ugyanazok, és pont ugyanennyire értenek hozzá. És valószínűleg egy csomó helyen még ugyanazok a gépek is vannak, igen. Jó, hát még mindig a Terep 2-vel kell játszani a fiataloknak. A StarCraft Brudvárral. Az jó volt, meg Warcraft 2. Jó, ilyenek voltak, nem voltak. Jó ilyen. Kis informatikai órás lampartik. És akkor ugye nem játszotok? Hát mindenki játszott. Nem tudtam megnézni. Nem, hát egy informatika teremben, tudod, így nehéz volt, ott írogatott a táblán, és akkor még játszottunk. Milyen logikus, nem egy informatika órán is a táblára kirogatni. Meg a mi? A csöves, vagy mi volt az játék? Volt valami ilyes, de nekem ezek egyáltalán nem jöttek be, mondom, hogy Warcraft 2, meg Starcraft osztunk. Ja, meg Wolfenstein 3D. De nálatok már nagyon modern játékok voltak. Buda. A budai elit. A barna budai elit, az Windows sose budai elit. Szegény Nórát. Budai elit, ezek nem is lakott Budán, de téged, aki vagy budai elit voltál, akkor még... Elit az budai. Ja, mondjuk láttam rá, hogy igen, gyerekkori szomszéd képet. Kerület, a szomszéd kerület az sittes kicsit jobb volt. Sittes. A gyerekként mindenki sittes. Buda az azért kemény volt akkor is. Közel laktunk a töltéshez. Azt azért ez kemény volt. Hát ott kemény volt gyerekként ott láttunk tűket, meg egyszer találtunk egy ilyen, vagy 20 tutti frutti magazint is széttépve, és így. Az volt kb. Az első ilyen találkozás, és így, uramisten, mi ez? Azt lehet, hogy végleg elcsúszott valamit az agyadba a tutti frutti. Tutti frutti magazinok által találkozol először a szexualitással, az valószínűleg örökre elcsesz valamit benned, nem? Ja, olyan, mint a X-akták, hogy az első találkozás az ilyen furcsa dolgokkal, és így... Majd egy pszichológusra felfejtett, hogy de hát... Az X-akták zenétől azóta kiráz a hideg. Igen. Egyszerűen emlékszem, volt egy epizód, valami nem tudom, ilyen gomba így kijött a torkán az ember, és így sírról beszaladtam a szobámba, és azóta... Miért nézti gyerekkelén ilyen? Nem, az, hogy úgy voltak vele gondolom, hogy jó, majd, hogyha nem tetszik, neki elmegy. Hát elmentem. Nekünk is valami táborba hozott valami gyerek tutti-frutti magazint, és így mi a keci ez? Miért a legfiatalabban a legocsmájabb dolgokkal kell rögtön találkozni? De hát ez ilyenkor így, úristen, mi ez? És akkor ilyen tiltott dolog, és akkor na mi? Nem biztos volt ilyen Playboy, már valami ilyen kézről-kézre jár, de a Tutti Frutti is az legrosszabb, hogy a hátulján ilyen DVD reklámozók voltak, és ott a soft porntól, hát a fekália evésig így a teljes paletta volt, és tudod, Na jó van. Így eldobtuk, ja. Elszaladtunk. Inkább a heroinos tükkkel játszunk tovább, meg bunkert építünk dobozokból. Hát ez mi történik? Édes Istenem. Hát kemény idők voltak, ugye? Most meg már csak így fölmentek az internetre. Ja, most meg azt mondják, régen milyen szép na, idők voltak. Régen is ugyanolyan gusztustanak voltak az emberek, ugyanolyan ocsmány perverzségeket csináltak. Mindenki primitív volt, és egymás szarát tette régen, és most is nem sőt. Kell visszasérni ennek a régi szép időket, és csak most már 4K-ba lehet nézni, hogy egymás szarát teszik. Régen ez a tanulság. Jézusom Ádám, annyi hír van, és szarevésről beszélünk. Na jó, hát néha arról is kell. Néha arról is kell. Most megsértődött rám a kutyapárt, ahogy látom. Látom, ez kölcsönös. Hát én... Hát most már mit mondjak? Nézd, ugye megemlítettem az álhír oldalukat, a híreket, és akkor azóta úgy írják, hogy a bejegyzést a fókuszcsoport finanszírozta, és akkor ilyen hát viccesnek szánt dolgok, amik hát pont annyira viccesek, mint a kutyapárt mostanában, és egyszerűen már elfáradtam. Nézd, itt is a posztot a fókuszcsoport finanszírozta. Igaz, hogy jól van, ez így beszéltünk erről, de mindegy, akkor legyen a fókuszcsoport, de hogy ez a vergődés a kutyapártnak, bazd meg, hogy most épp engem basztatnak, meg amúgy láttam a... Ez vicc, ez nem basztatás, ez nagyon nem, jó, nem jó vicc. Basztatás, ami nem vicces. Még egy kis gimis emlék. Na mindegy. Szóval nem tudom erre mit mondjak már. Nehéz már szavakat találni, hogy nyilván ez a hírek oldal is egy ilyen érdekes, ilyen ironikus, de közben nem vicces, de közben szerintem néha hírek, néha álhírek, és akkor az egész olyan, mint tényleg valami fideszes álhír oldal, mert pont ugyanolyan vicces is, mint a fideszesek. De láttam a aláírás gyűjtésnél is így feldobott MKKP-s embereket, és ott is mindenki hibás volt, az influencerek is támadják őket, meg minden, mindenki hibás, láttam, hallottam magamról is, meg mindenről ferdítéseket, hazugságokat, nem tudom, hogy ezeket, amikor mondják, elhiszik, mert akkor az a furcsa, hogyha nem hiszik el, és csak hazudnak, akkor meg azért furcsa a kutyapárt nekem most már, de szerintem nem velem kéne hadakozniuk, és nem is a kommentelőkkel, akik mostanában hadakoznak, hanem, hogy mondjam el ezt, hogy egyszerűen nem lehet így kommunikálni egy pártként, mint ahogy mostanában kommunikálnak. Érdekes látni, hogy nyilván minden az én hibám, meg a kommentelőké, meg az influencereké, meg a tiszás influencereké, meg a mindenki hibája, hogy így állnak, nem az, hogy egyszerűen egy pártként nem tudnak úgy kommunikálni, hogy az szimpatikus legyen az embereknek, és akkor mindenki más a hibás, miközben bármi, amit csinálnak, feltűnő érdektelenségbe, nem tudom látni, hogy hányan néznek meg egy dolgot, hogy hányan lájkolnak, és így egy kicsit így kaparom a fejem, hogy hol látják ezt a plusz 100-200 ezer embert, aki most épp csatlakozik hozzájuk, hogyha bizonyos videóik 1000 nézettséget nem tudják megütni, humornak nem viccesek, komolynak nem tudnak komolyak lenni, kifejezetten dilettáns szerintem, amit mostanában csinálnak, annyira nem érzik, hogy mi működik az interneten, hát most itt nézem közben Nagy Dávid fejét, az se segít amúgy. Meg most azt hallottam, meg azt olvastam pont a Nagy Dávidtól, meg mástól is, hogy ők most nagy lejáratás áldozata. Hát ők most áldozat, mert lejáratják őket. Az Tiszának írták, hogy erre felhasználtok minden lehetséges erőforrást. Én nem tudom, én nem látom azt, hogy a Tiszának minden lehetséges erőforrása kutyák lejáratására menne. Hát amúgy kb. Egy Facebook posztra reagált ebben. Hát nem? Tehát, hogy az azért nem tudom, mennyi erőforrás van Tiszának, de valószínűleg egy Facebook posztnál több erőforrásuk, és látványosan nem a kutyapártra szól, tehát én nem tudom, én azért úgy gondolom, hogy napi szinten így elmerülök ebbe a magyar közéletbe, és én nem látom ezt a hatalmas támadást. De ők egy párt, tűrjék már méltóság teljesen, hogy kritizálva vannak. Nyilván egy civil szervezetként mondhatnád, hogy most mi az a támadás, hogy csináljuk a dolgokat, de egy politikai pártot csinálsz, akkor ne fordulj már Tóth Gabi át, hogyha kritizálnak. Meg azt eljátszani, hogy ők állnak nagy támadás alatt, ne haragudj, a Tisza mit kap éppen non-stop milliárdokból, ömlik rá a szenny, plakátokon, M1-en, TV2-n, Origon, non-stop a Magyar Péternek szexvideókat akarnak droppolni, a legdurvábban belemennek a magánéletébe, és akkor kapnak egy kritikát, és mi vagyunk a legnagyobb támadás. Ez csak annyi várnya, nem, hogy nem ilyen politikai vita van köztük, hanem ugye az egyik azt mondja, hogy te ne induljál el, ami azért, na, tehát ez nem egy vita alap, mármint, hogy érted, nem azt mondom, hát, hogy szerintem vita alapnak, vita alap az is. De jó, igen, értem, csak hogy kicsit más a olyan, a kicsit ugye ez, mint a youtuberek, amikor tőlem mondjuk kritikát kaptak, és akkor kommentelők is átmentek, amiről én nem tettek, de most miért van úgy eljátsz, mint a Tisza küldené rájuk a kommentelőket, és nem tudják elképzelni, hogy a saját közönségük, vagy a saját szavazótáboruk is lehet kritikus. Meg hogy lehetsz kritikus, úgyhogy nem vagy Tisza influencer? Igen. Megint ez a kritika, hogy ja, hogy nem minden kritikát lesöprök, mert biztos Tiszás trollok itt komolyan. Ez mennyire kényelmes már, nem? Szerintem mindenki kap kritikát, mi is kapunk kritikát, mi is kapunk támadást nagyon sokat. A Tisza is kap, nyilván a kutya párt is kap, és itt az a kérdés, hogy tudod kezelni, tudod-e méltósággal kezelni, és egy pártnál, ami százezreket próbál meggyőzni, hogy rám szavaz, ott kifejezetten fontos lenne, hogy ezt méltósággal tudjad kezelni. Az, hogy a Kovács Gergő interjú, az katasztrófa volt. Nincs jobb szó erre, az valószínűleg nem segített rajtuk. Ez sem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni. Ugye erről is kirett írva egy poszt, hogy igazából ez egy bátor dolog volt, ami már nem tudom, hogy irónia, vagy nem. Hát az volt, hogy bátor dolog, hogy nem tudom, pártelnöki posztot így gyakorlatilag leadta. De amúgy hogy lehet bevallotta, az interjú egy katasztrófa volt. Hogy lehet ebből kihozni? Hát kihozta az egy pozitív. Kihozni azt, hogy ez egy bátor interjú volt. Hát ez mert az bátorság elmondani a mai világban, a politikában, hogy nem tudom, jó, nem láttam, akkor, nem voltam, de akkor Gulyás Gergely is bátor például. Yeah. Pedig szerintem ebbe egyetértünk valószínűleg mindenkivel a kutyapártnál is, hogy Gulyás Gergely az, hogy kiáll a kormányinfón, és mindenre azt mondja, hogy nem látta, nem hallotta, még nem volt az asztal, de már ott van, de majd jövő héten elolvassa, az nem egy bátor dolog. Úgyhogy ugyanezzel például szerintem... Akkor legyen bátor, az egy dolog. Akkor mondjuk bátor, és mellette nagyon sok szinten meg bátran elmondta, hogy nem alkalmas erre, amire most kéne. Nyilván ők sincsenek jó helyzetben, hogy a saját pártelnök ők látványosan leégeti magát, amúgy ezt nem lehet szebben fogalmazni. Látványosan beleszalik. De hát mindegy, ezeket a PR katasztrófákat sem tudja helyén kezelni. Az is amúgy érdekes, hogy a Mandiner minket többet támad amúgy, mint a kutyapártot. A kutyapártról már pozitívan is jönnek meg hírek, az azért lehetne az egy az is érdekes. Intőjel. Ha már Konteuk, hát a nézőpont meg a Fideszes intézetek mindig 5% körül 4-5-re lövik a kutyapártot. Igen. Többi meg mindegy, 2-3. Még csinálhatnak rólam pár ilyen posztot meg a hírekről, hozhatják, hogy oda szúratnak a fókuszcsoportnak. Lehetek továbbra is én a hibás, nyilván nem ők lesznek hibásak, nekik nem látom, hogy bármi önkritikájuk lenne, bármilyen szinten a valósággal kapcsolatuk lenne, úgy érzem, hogy ilyen szekta szinten vannak. Miért akarnám, hogy egy olyan ember képviselnek, akik ennyire szarnak a valóságra, és ennyire nem tudják feldolgozni ezt. Nem is a indulásukkal vitatkozok, mert már úgy érzem lassan, hogy a Fidesztől veszik el szavazatokat, de hogy mármint ezzel a hozzáállással, ezt nem ők kezdtek el most szimpatizálni ezzel. Már attól, hogy mondjuk a kritikus ellenzéki emberek támadják őket, lehet, hogy a Fidesz azt mondja, hogy jó, ezek nem is olyan rosszak. Még úgy is, hogy nem hiszem, hogy ők imponálni akarnának a Fidesznek. Most tudom, engem is főleg a kutyások szoktak tiszás influencerezni, meg tiszásozni engem. De oké, akkor nem azzal vitatkozok, hogy indulnak-e, de kérdezem, mi az ajánlatuk, ami imponálóbb, mint a Tisza. Szóval most ránézek két pártelnökre, Kovács Gergő, semmit nem tud, ott se volt, programot se olvasta el, nincs semmire ideje, és mondjuk ott van a Magyar Péter, aki éppen rátette az életét valamire láthatóan, így föltett mindent, és non-stop járja az országot, most már naponta 5 helyre megy el, hát a munkabírásával talán még a fideszesek se vitatkozhatnak, és ezt nézed, hogy valaki valamire az életét tette föl, és nyomja, mint az állat, és aztán nézed a Kovács Gergőt, hát neki erre nincs ideje, meg nem is olvasta. Ez azért nem túl motiváló, nem, hogy hát ez nem, kicsit... nem annyira inspirál ez engem. Jó, ez annyiba... De ez a pártelnök. Oké, értem, de a listavezetőben kell... Tök minden, ez a pártelnök. Nagy ez a pártelnök még mindig. Jó, ez illetve amúgy megmondom a ajánlatuk, amit most már nagyon sokszor láttam, hogy embert a parlamentbe, ami hát jó, oké, de hogy pont az van most a Tiszával is, hogy mindenki, akit a parlamentbe juttatnak, vagy oda akarnak juttatni, az egy civil. Egy civil szférából egy ember. Ugyanaz, mint ami az ajánlata a kutyapártnak egyébként, ha már itt tartunk. Szóval, hogy még ebben se tudott újdonságot mondani végül is, de igen, én azt látom, hogy ez az ajánlata, hogy embert a parlamentbe, mert nem tudom, a Csepeli Daredevil az nem egy ember. Jó, akkor de összenézhetjük az ajánlatot tovább. Egyik oldalon ott a Nagy Dávid, aki most vagy szimpi, vagy nem, de hogy néha nagyon furcsán érzik ő is a helyüket. Tisza meg hoz egy Kapitány Istvánt, vagy ott a Orbán Anitát hozza a Tisza, és ők meg akkor az az ajánlatuk, hogy a Kampány Richárdot, akinek az a poénja, hogy szemüvegben áll helyeken, ez az ajánlatuk, ez kéne inspiráljon, hogy szavazzon. Csak azt nem értem, hogy vegyem ezt komolyan, hogy ők most már komoly párt, de érted, napszemüvegben vagyok helyeken. És akkor nem is mondok. Jó neki, mert én meg mindig elfelejtem prissítanak. De és közben ugye én vagyok a köcsög, meg nem meg tudom. Ruf Bálint. Meg a Ruf Bálint, meg mindenki a kézé. Csak a DKC szidja, addig jó volt a Ruf Bálint, most meg már hülye tiszás influencer. Nem értem, hogy nem lehet ennyire egy internetről feljövő párt ennyire nem érti az internetet, ennyire nincs önkritikája, de valószínűleg hát majd mennek a sülyeztőbe, nem tudom, a Jobbikkal, meg a DK-val együtt, mert ez kriminális. És lehet engem tiszáshozni, szoktak engem tiszáshozni, de bocsánat, mondjatok már valami ajánlatot még itt Magyarországon, mert ez pont tegnap volt a kérdezfelekben, majd én a Kókusz Pluszra egy csomó dologra válaszoltam. De bocsánat, mik az ajánlatok itthon? Mi az opció itt? Van a Fidesz, meg a Tisza. Nem, van a Mi Hazánk, van a DK, Jobbik, MKKP. A magyar vállalkozók is. Jó, akkor most az MKKP-t azt elmondtam, hogy mi az ajánlatuk, ami nem tetszik. Jó, a DK-nek az ajánlat, hogy baloldal kell. Az nem is tudom, mit akar még. Valószínűleg Jobbik nem fog elindulni. Okay. Amúgy igen, tehát azt nézem, hogy ebből hát talán a Mi Hazánk meg a DK még elindult, meg a Kutyapárt. És így nem, valószínűleg ennyi. Így állnak a szavazatleadások? Így állnak a szavazatleadások. Hogy mi az aláírás leadások? A Kutyapárt nem egyszerre szokta leadni a végén? Hát én úgy tudom, igen, de most tudni mégsem. Mert kettő. Ami azt látjuk, hogy kettő van. DK-nek 17, Mi Hazánk 54, Jobbik 2. Klára kell. Amúgy baloldal kell. Egy új. És legújabb hírünk, ez egy komoly cikk, ami tényleg megtörtént. Itt írja a Telex, hogy hosszú távú partnerségre lépett a Jól Van Ez Így csapata és a Pizza Hut. Úgyhogy erről is gondoltuk, hogy beszámolunk nektek. Ha már megtörtént Ha már megtörtént, hogy lehozták a hírekben, igen. Igen, ez benne van a hírekben. Aki azt mondja, hogy ezt AI-jal irattuk meg, az egyetemű fake news-t mond. De ami mindenképp itt történt, az a Pizzáttal hosszú távú együttműködésünk, ami mostantól elindul. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, nyilván nekünk a Jól Van Ez Így, akik néha mondanak egy csúnya szót, ezért főleg. Így nem könnyű hosszú távú együttműködéseket szerveznünk, úgyhogy mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, aki ilyenre vetemedik. Ha csak a csúnya szó, de talán más is, nem? Nem. De mindenképp köszönjük a Pizzátnak, akik a bizalmat belénk fektetik, és nem hátrálnak meg a elnyomó gondolatok ellen. Küldtek nekünk már mindenféle ételt is, amit felzabáltunk. Amúgy, és most ajánlanánk is belőle a snack kajákat, hogyha mondjuk nem tudom, bulit szerveztek, már volt. A Super Bowl-ról. Néztek. A Super Bowl-ra. Ja, mondjuk, hogy április 12-én este akartok egyet bulizni. Az ugyanúgy hajnalban van. A hajnali 3-kor megnézitek, hogy a Lakers kikap valakit, akkor nyugodtan. Vagy mit szoktál nézni? Manchester-t? Igen. Az most nem kap képen, de általában kiszokott. Szóval ajánljuk a Pizza Puffot, a hot dogot és a Cheesy Twistet. Sikerült kimondanom, hogy nekem a Pizza Puff volt a kedvencem, azok ilyen mini pizzák. Akartam még ajánlani valamit, amikor küldtek egy csomó pizzát, az volt a kedvencem, de már az nincs. Nincs sajnos az étlapon, de elmondom még egyszer, hogy a pizzátnak volt egy sajtburgeres pizzája, ami szerintem az volt a legjobb. És ha gyakran elmondom, akkor hátha visszahozzák, és csak jelzem, hogy én azt megenném. Úgyhogy köszönjük a hosszú távú támogatást, és köszönjük, és hogy ha van ötletetek, hogy legyen, Jól Van Ez Így pizza, és mi legyen rajta, mert olyan mondjuk nincs, akkor nyugodtan írjátok. Lehet. Lehet, hogy nyitottak rá ők is, akkor találjuk ki együtt. Közösségi pizza, az ami menő lenne. Kéne valami egy ilyen táplázat. Jó, csak attól félsz, hogy érted, ott vannak a hozzátevők, meg lehet szavazni, és ilyen össze-visszaság lesz, egy ilyen katyvasz káosz. Jó, hát nyilván azért a végső szó értem, miért. Lehet, hogy én nekem kell megtervezni, csak én nekem nem mindig olyan az üzlésem, ami ételben így meg is vesznek az emberek. Na mindegy. Ezen gondolkozzatok, és akkor csinálunk egy Jól Van Ez Így pizzát. Úgyhogy köszönjük szépen a támogatást, folytassuk a következő hírrel. Igen, szóval amikor engem, hogy én tiszta influencer vagyok, akkor nálam, hogy aki közéletet követi manapság, egyértelmű, hogy a Tisza és a Fidesz között fog eldőlni. Azok szoktak csak ezen így, hogy mondjam így, vannak ilyen influencerek, meg nem tudom, ilyen nagyon nagy sznobok, akik így próbálnak ezen felül így úgy próbálnak emberek okosnak tűnni, hogy nekem nincsen valami értelmes gondolatom, de valahogy okosabbnak kell tűnnöm, úgyhogy muszáj ma valami mást mondanom. És akkor, amikor igazából teljesen egyértelmű helyzet, akkor is tud valami mást mondani, hogy okosabbnak tűnjön, és akkor van olyan réteg, aki majd megtapsolja, hogy úristen, de okos, mert nem azt mondja, ami most a valóságunk, és akkor az emberek néha így, akik nem tudom, bizonytalanok maguk, vagy valami ott elfelé vonzódnak, hogy most nagyon sokan fideszesek, meg nagyon sokan tiszások, akkor nekem, hogy okosabbnak érezhessem magam, valami harmadikat kell mondani, de attól még nem lesz igaz. Hát ez addig lett volna jó, amíg protestpárt marad a Kutyapárt, szerintem. De nem az a Kutyapártról beszélek jó, már. Csak mondom, hogy arról, ott hogy egy jó ajánlat lett volna az, és szerintem önazonos lett volna, és akkor felül már álljon valaki szemüvegbe, meg csináljon hírek oldalt, meg mit tudom én, tudom, mennyire vicces. Az egy jó ajánlat, az, hogy most így a ilyen szuper pozícióban, hogy egyszerre protestpárt, meg amúgy meg komolyak vagyunk, de amúgy meg annyira vagyunk komolyak, de amúgy vegyetek már komolyan, de amúgy meg embert küldök a parlamentbe. Ez fura. Még mindig. Összességében, hogy érdekes, hogy aki tényleg tájékozódik napi szinten, látja, hogy mi megy az országban, és akkor azért, mert van a Fidesz meg a Tisza most, és akkor nyilván a Tisza az sokkal szimpatikusabb, de a Fidesznél egy darab szar is szimpatikusabb lenne, amilyen szintekre ledolgozták magukat amúgy. Te szarinfluencer, ez most már visszatérő az adásba. Hát de most a Fidesz az morálisan teljesen legatyásodott, az emberek, akiket felsorakoztatnak, az Pócsi Jánosok, érted? Adj erőt. És közben meg itt van a 16 évi kormányzásuknak az eredménye, gatya az egész. Hogyha az lenne a másik ajánlat, hogy nem fogja senki vezetni ezt az országot, az is jobb lenne. Valami kialakulna, akkor, de ez, ami most megy, nem értem, hogy mit kéne mondanom, hogy vagy csak azért, hogy eljátszam a centristát, ami nem vagyok, de ránk szoktak mondani, miközben sose mondtam, hogy az vagyok, csak azért, Ádon, ugyanannyit kéne fikáznom a Tiszát is, csak azért. De én, hát én szerintem az ostobaság, amikor valaki ilyen kényszeresen középre akar menni, és ezért ott van egy elnyomó hatalom, ami ocsmány dolgokat csinál, morálisan, már tényleg teljesen a béka feneke alatt van, és szétlop. A másik oldal meg vannak hibái, de hogy csak azért is arról is próbáljon fikázni, hogy úgy tűnjek, mint aki középen van, de hát egyszerűen ez nem igazságos. Én egyszerűen azt nézem, hogy szerintem mi az igazságos. Ma nagyon várom, hogy kritizálsuk majd a Tiszát, ha ők lesznek kormány, szerintem sokkal izgalmasabb lesz. Mert azt mondjuk, hogy na, mit kezdenek ezzel az országgal, nekem vannak prioritásaim, ötleteim, és majd nézem, hogy most akkor megígértek, az betartják-e, elszámoltatnak-e, hogy ígérték, mert már sokszor elmaradt ez, és ezeket várom, hogy számon kérhessen már valaki. A Fidesz nem tudok mit számon kérni. Nem is ígérnek semmit, amit ígérnek meg, az jobb, mint például a poloskák eltakarítását, azt meg nem szeretném számon kérni, mert én is ott vagyok a listájukon. Szóval egyszerűen nem értem, hogy mit várnak az emberek, azzal van bennem, hogy itt az emberek várják már 16 éve a változást, nem mindenki 16 éve, de már várják a változást, hogy legyen már valami, megpróbált az ellenzék így, úgy, amúgy, és most ki tudott nőni 2 év alatt egy ilyen párt, ami nem tökéletes. De nincs tökéletes. Hát tökéletes sose lesz, de hogy... Retrospektív tudod értékelni egy pártunkat, tehát hogy nem kormányoz, akkor hogy a francba értéket? Főleg egy olyan pártét, ami amúgy szerintem szürreális, hogy amúgy sehol nincs jelen. Tehát nem az, hogy a parlamentben ül, és akkor majd egyre erősebb, nem nincs ott a parlament. Nem tudod értékelni a munkájukat, mert hát egyelőre nincs. Legalábbis a, nem tudom, ilyen fővárosi közgyűlést tudnánk mondani, de az meg hát... Nem, csak azt érzem, hogy mondjuk nyilván a Tisza most amúgy elég nyilvánvalóan ügyesen csinálták, hogyha már a kormányvártól erővé nőtték ki magukat, és valószínűleg tényleg tojáshéjakan lépdelnek, mert bármi rossz lépés, és akkor elcseszhetik, és már láttunk erre példát egy csomószor, és akkor emberek úgy érzik, hogy kényszeresen keresik a dolgot, hogy csak beleköthessenek, hogy nézd, mennyire szabad gondolkozó vagyok, én állandóan kötekszem a Tiszával is, csak azért, hogy elmondhassam, hogy mennyire szabad gondolkozó vagyok, de hogy kicsit azt érzem, mint amikor az emberek így nézik a foci meccset, isszák a sört, csapkodják a hasukat, és akkor nem tudom, megy egy valamit elcsesz a Tisza, és el fog császni meg egy csomó dolgot, és akkor nem tudom, megy a focista, és akkor rárugja, és mondjuk kapufa, vagy mellé megy, és akkor ő meg a geci, nem kéne jobban izé. Nem, ezt fogjuk csinálni, nem? Jövőre. Igen, nem pontosan, ezt nem lehet korrektnek maradni, de hogy ő elmondja, hogy ő jobban csinálta volna, de amúgy a kanapéból nem hajlandó fölállni. Lehet azt mondani, hogy figyelj, hát ezért láthatóan ők beleteszik most a munkát, meg jobban csinálnak, mint én, de attól még mondhatom, hogyha valamit szerintem elcsesznek, de hogy amikor úgy érzem, hogy emberek néha kényszeresen próbálják ezt a középrehúzást egy olyan gravitációs rendszerben, ahol a Fidesz az egyik. Meg hogy legyél pártatlan úgy, hogy gyakorlatilag te megfenyeget az Orbán a miniszterelnök, tehát a poloskázása te konkrétan ezt a munkánkat, a megértésünket mondjuk megfejegíti, és ott egy alternatíva van. Na. Látjuk, hogy hogyan lopják ki a dolgokat. Ja, ez, persze, látjuk, ez, hogy, de... hogy minden szinten látni, hogy működik, 30-szoros túlárazás. Én értem, persze, nyilván. Hát anélkül, a poloska nélkül is én a Fidesz ellen lennék, csak azt mondom, hogy legyél pártatlan úgy, hogyha gyakorlatilag fenyeget a hatalom téged. És akkor tehát végre megvan az a választás, amire ugye nagyon régóta várt mindenki, hogy arra ellenzék, takarodjon a picsába, ragaszkodnak a hatalomhoz, a pénzhez. Ez így úgy tűnt, hogy nem lehet ezt kinőni. Ez lesz életünk végig, hogy a Tordai Bence, meg a faszom, mit tudom én, Gyénévet, Erzsébetekre kell szavazni. És végre megtörtént az, hogy nincs ez. Jött a Tisza, akkor jó, az van mensó, utána már nem van mensó, utána a képviselők mind civilek, amit végre nem politikában lévő emberek, amit a kutyapártnak is akkor ezek szerint ajánlta, hogy embereket küldünk, és akkor most is ebben mibe tudok belekötni? Én most annyira nem tudok belekötni, hogy kutyapárt meg magyar civil, mert azért csomó jelöltjük az már jelölt volt 2 éve is, meg ezek civil munkát csinálnak. De emberek. Ja, emberek. Jó, hát mondjuk, ez a Fidesznek is emberek vannak ott. Jó, de hogy... akármennyire megvetem, még ember. A Mencer Tamás is egy ember. Igen, bámulhatom is a pofáját, bazd meg, ahogy jövök, kelek mindenhol. Annyira örülök, hogy a Mencer Tamással van kiplakátolva mindenhol, ahol járok. Aztán bejössz a munkájára, és a Radics van kiplakátolva. Igen, és magyaráztam a gyerekeimnek, hogy ez miért, mondom, hát ez a bácsival nem vagyok túl jóban amúgy. Na az... Na az, az egy merénylet szerintem az emberek ellen, hogy a Radics Bélát, a Mencer Tamást, a Vitályos, meg az összes barmot kirakják, és egy hónapig a pofájukat kell bámulni az összes villanyoszlopon. Én nem tudom, hogy ez most szerintük ez jó-e. Én azt gondolom, hogy én lehet, hogy engem fölkúrna még úgy is, hogy nem akarok elmenni szavazni, de a rohadjál meg a Mencert kell bámulnom egy hónapja. De rohadtul is kezdem ezt az ember tovább bámulni. Öreg Radics. Hol mi van a tradíciók alapítványa? Azt nézem minden nap. Azt kéne, hogy minden plakátra odarakják a biztosválasztás.hu-t. Mindegyikre rá kéne ragasztani. A pedofidesztracker.tru-t. Budapest is tele van plakátra, itt még mit akarnak amúgy? Én nem tudom, lehet, hogy ahol van ilyen fix ellenzéki jelölt, ott arra számítanak, hogy nevető harmadikként, ami amúgy... Amúgy bazeg, tényleg. Tehát a Radicsot még lehet nézhetjük a Hatházi VS Tisza nagyon okos indulás miatt. Na, ez majd egy új téma lesz, de ez kegyetlen. Talán kijön majd ilyen közelkutatás, és akkor majd beszéltünk róla. Hogy hát, amúgy nagyon érdekel például Zugló, hogy tényleg ott van egy Tisza, a Hatházi és egy Fideszes, és valami 21 kutatóközpontot meg, most tudom, hogy gyűjtenek amúgy. Gyűjtenek, igen, bár szerintem nem budapesti kerületről. De azt is megnézném amúgy. De igen, a 21 kutatóközpontnak lehet... A budapesti kerületeken fog elmenni, hát én nem tudom, mit csinálok, hát elsírom magam. Igen, 18-ban is a Kunhalmi, azt gondolnám, hogy azért... Kunhalmi, nem azt mondta Kunhalmi, hogy a tiszások is rászavaznak? Ezt kijött a tiszások is rászavaznak a Tisza helyett. Kunhalmi, mikbe vagy, bazd meg? Hogy a tiszások is rászavaznak. Ezt nem értem, hogy, hát, hogy minden olyan ezért ki megbolondult. Ráció, hogy a Kunhalminak... látni a valóságot? Tehát, hogy aki a Kunhalmira szavaz, imádja, az nem tud a MSZP-re szavazni, vagy a DK-ra, ahol a Kunhalmi... Tehát, hogy így ott ő tényleg nem tud másra szavazni utána már. Hát a DK-ra tud, amúgy valószínűleg a DK-ra fog. Aki a Kunhalmira szavaz, az valószínűleg a DK-ra fogja behúzni, hogyha a DK el tud indulni. Édes Krisztusom, Kunhalmi. Már ugye a Medián tegnapi az mit mondott? 1% a DK? Hát az... 1%? 1-2, ja. De a kutya is 2, ugye? Igen. De hát ne aggódj, mert reagáltak a Medián kutatásra sokan. Igen? Na, igen. Medián kutatása nem tetszett az embereknek. Hát attól függ kinek, ugye? Nem tetszett, és a penézőpont azonnal izzította a rakétákat. Egy óra alatt csinált egy kutatást. Rögtön megjött a izé. Ugye majd megnézzük a nézőpont kutatását, azt ne felejtsük el, hogy ugye a nézőpont... 4 év ilyenkor még jó volt a Medián, nem? A Ráz Ágoston Sámuel, ő bevallottan ők úgy mérnek, hogy aki nem mondja el, hogy kire szavaz, azokat ők bepróbálják azonosítani, hogy kire szavazhatnak, és azt így hozzászámolják. És ezt valahogy mindig a Fideszhez számolod. Ezt meg a kutyapárt azért. Nem tudom, hát ugye azért ez akár működhet is, de hogy azért itt nem feltétlenül a... Hát ez nem túl... Hát igen, aki azt mondja, nem tudományos. Tudom, hogy nem akarok szavazni, hogy hagyjatok békén, és utána, aha, jó, szeretné, hogy megerőszakolja egy migráns a feleségét? Nem. Fidesz. Nem biztos, hogy annyira a módszertan jó. De reagált Orbán Balázs. Nézd, nem azt reagált, hogy megadom magam, vagy hogy minden hősbe belerugott, aki valaha forradalomba részt vett, hanem egy nevető smiley-t. Medián nevetés. Múltkor 93%-os részvételt mértek, most már nem is publikálták. Nyilván 100 fölött jött ki. Nyilván. Hát Orbán Balázsnak ennyire teltünk. A Orbán Viktor is reagált, már be se raktam. Ő azt mondta, hogy Hán Endre a legnagyobb humorista. Én nem emlékszem arra, hogy Orbán Viktor az eddigi választásoknál közvélemény kutatókkal hadakozott volna. Pedig volt az 4 évvel ezelőtt is 1-2 olyan hónap, amikor a összellenzéket előre mérték. Én nem emlékszem, hogy Orbán Viktor ott elkezdett volna. Ilyenkor már nem, amikor ennyire közel voltunk a választáshoz. Tudom, csak azt mondom, hogy ez is egy új stratégia. Akkor még nagyon jó volt. Tehát, hogy az is fura, hogy az Orbán már a saját emberének azt mondja, hogy szavazatot veszítünk, tehát ugye nyáron még 80 körzetet nyertek, most már 65, most már veszekszik a Hán Endrével, érdekesen kezelik ezt. Na, de nézzük meg a nézőpontot, mert azonnal izították. Miután a Medián óriási Tisza előnyt mért, hirtelen a nézőpont is kijött egy Fidesz előnyt mutató méréssel. Hú, ez gyors volt. Még náluk is csökkent a Fidesz egyébként. A Tisza igen. Az 40, ő megállt teljesen, igen, most már egy éve nem nőtt semennyit. A Fidesz az csökkent. És a Mi Hazánkhoz. Az embere. Igen, úgy tűnik. Meg a két falka kutyapárthoz ők erősödnek. Hát nyilván a billegés tárán vannak, úgyhogy az nagyon jó. A DK itt, hát itt se olyan erős egyébként, hogy azt nézzük. Mondjuk a nézőpont, amíg a Fidesz nyert, eddig lehetett mondani, hogy pontosan megmondta. Emiatt nagyon kíváncsiak erre a választásra, hogy legyen már ennek vége, és derüljön ki, hogy most tényleg a Medián, meg a 2400 kutatóközpont, meg a többi ilyen független, most így nevezzük így, közvélemény kutató, az, aki teljesen vakon van, vagy hazudnak a kormánypárti ilyen Hát, de mondjuk a helyek. Medián, vagy a 21. század az már bizonyított választásokon, hogy azt hiszem a 21. század hozta le a legpontosabban a EP választást. Hát az EP, jó, csak hogy az könnyebb, mert az csak listás, meg az egyszer volt, tehát hogy egyszer beletaláltak. Uh-huh. De hogy most jön a második, és akkor kiderül. Szóval emiatt nagyon várom, főleg úgy, hogy tehát itt már azért 25%-os a különbség a Medián és a Nézőpont intézet között, amit már tényleg csak csalással lehet. Jó, de azonban ez nem sok, szóval itt még a Fidesz saját propaganda felmérése szerint is csak 5%-kal vezet a Fidesz. Igen. Az nem sok. Ha azt veszük, hogy 4-5%-kal kell nyerni, hiszenek, hogy kormányt tudjon alakítani, az sok. Igen. Mert akkor 10%. De ez nem kétharmadnak tűnik. Amikor, hát, nem, igen, 1%-kal nyer a Fidesz, az is hát kétharmad. Így, hogy ugye egységben van az ellenzék, és nem úgy egységben, hogy DK Jobbik ellenzék, így azért akár valószínűleg nem kétharmad. 21. század kutatóközpont. 21 kutató, ja, igen, a 21. század. Mindig elrontjuk, de most tudom, hagyjatok, tudom. Majd nem tudom, vágó. Most mindenki adja. Ilyen, most mindenki adjon engem. És az egyéb pártok nulla. És mit akar a Jobbik? Amúgy mit akar a Jobbik, azt nem tudom. Szerintem például, hogy összegyűjteni az aláírásokat, de nagyon nem fog venni. Úgy, hát de tényleg amúgy ne haragudjatok, a Jobbik mire számít amúgy? Ezt nagyon megnézném. Vagy ki az, aki a Jobbiknak aláírja? Ki az, aki ebben, na jó, hagyjuk is. Na, de mi volt még? Orbán ugyanis oda jutott, hogy már saját méréseit is kétkedve fogadja. Igen. Hát ezt nem csodálom, ugyanis tehát tényleg 25%-os eltérés van a kettő között, és az a baj, hogy ha a Medián és a Mráz Ágoston Sámuel között kell vágatnom, hogy valami ki az, aki feltíti a valóságot, akkor utóbbira gondolnék. Azt gondolod, hogy... És nem csak azért, mert hópium, meg ezt szeretném, hanem hogyha azt mérnék, hogy a füstli az szarízőe, vagy jó ízőe, és a nézőpont azt mondja, hogy az emberek 80%-a jó, és a Medián szerint a 80%-a nem jó, akkor is a Mediának hinnék. Főleg, hogy szar a füstli. Hát nem is azt, hanem még tudnád, hogy a füstli azt a mrázágos. Ja, ő forgalmazza. Ja, igen. Szóval itt nehéz azt mondja, hogy a füstli marketingese szerint nagyon jó a füstli, és akkor jó, hát... 10 füstli megélhetésű emberből 8 ajánlja. Ezek még füstli. Van, de szerintem már vagy 15 éve ehetetlen. Miért? Nem tudom. Mi ilyen... a különbség? Nem tudom, gyerekként emlékszem, ettem, és tök jó volt, és egy idő után ilyen nagyon szar lett, ilyen párizsi, nem tudom. Nem az... Értem, hogy az egy... Gyakorlatilag a vésli az egy párizsi, csak más formában, nem? Nem sok különbség van. Ugyanúgy le van darálva porctól kezdve a vérig minden. Oké, az egy kicsit más. Van egy ilyen héja, igen. Füstölve van, vékonyabb. Finom, nem arról beszélek. Egy jó, szerintem jó. A füstli nem finom. Frankfurti vésli. Na, jó Frankfurt, ami roppal. Még ugyanúgy tudom, hogy a porctól kezdve minden, a vértől ilyen színe van, a porcot is ledarálják, a kakas csőrét is gondolom. Igen, meg a, nem tudom, a hordót, ami beleesik. Jó, igen, persze, nagyjából jobb hasonló az elkészítés. De okay. Igen. De akkor ennyi a csirke negetsz is ugyanaz. Pontosan. Na, de még Orbán mondott jókat, azt mondta, hogy Magyarországnak nem érdeke, hogy egy 800 ezeres ukrán hadsereggel a háta mögött kelljen léteznie. Ki hiszi ezt el sokan? Azt tudja, hogy az oroszok ellen védik magukat. Én nem tudom, hogy tudja. Mert olyanokat is mondott, hogy én nem látom egyetlen okát sem a történelemben, hogy megbízunk az ukránokba. Nem tudom, hogy ezt ebben a történelemkönyvben, amit az Orbán olvasott, az oroszokról nem volt egy pár fejezet? Volt. Mert szerintem az egy nagyobb veszélyt jelent úgy egész Európával, és ráadásul a magyarokra így historikusan, azt gondolnám, és az ukrán pont velük harcolnak. Tehát az úgy látszik, Európában mindenki más az Orbánon kívül, meg a Ficon kívül rájött, hogy az nekik jó, hogyha egy agresszor orosz csapatot valaki feltart, és nem nekünk kell ezt csinálni. Kivéve ugye Orbán Viktor, aki hát most abban a lázállamban van, hogy az ukránoknak jobb dolga nincsen, mint hogy vele kibasszanak. Igen, mással akarnak, hanem elkezdeni felénk jönni, miközben az oroszok épp támadják őket. Igen. Hát, szétbombázzák érdekes. A lakosságot, pont, sanyargatják. Miközben Orbán kilóg a Putyin seggéből, éppen a Putyin seggét nyalja, és szidja az ukránokat, akiket a Putyin támad. Nem is értem. Mi lehet az összefüggés? Csak nem az, hogy orosz érdekeket szolgál valaki, akinek magyar érdekeket kéne szolgálni. Nem tudom. A olcsó orosz olaj... marzsot szereti, úgy érzem. De az se olyan olcsó. De az olaj olcsó, csak amikor te megkapod, már nem olcsó. Tehát valahol a pénz az ugye... Ja, akkor le akarja nyúlni a különbözete. Ja, ilyet nem mondunk, Ádám, valaki. Biztos nem. Amúgy erről is van egy hosszú thread, de most oda már sose fogunk eljutni. Na, mi van még? Mi van még? Jaj, hát a tanárok is kapnak extra pénzt a választások előtt. Na, azt kitalálták akkor. Igen, és a válasz április 10-ig ki kell utalni. Addig ki kell. Látvány, azt már nem merték írni 12-ig, amik hétvége lehet, azért nem lehet, mert ugye hétvégén a hülye bankok így abban meg nem megszűnnek. De hogy péntekig ki kell küldeni még a választás előtt. Bérkiegészítés. Egy kis bérkiegészítés. Tudják, hogy hova kell húzni. És oda leszírva a közleménybe, hogy szavaz a Fideszre. Igen, vissza kell utalni, amennyiben nem a Fideszre szavazol. Kérdezhetnéd, hogy miből van ennyi pénzünk? Egyébként tegnap megint 1 milliárd dollárért eladtunk kötvényt. Úgyhogy hát a fiatok, mi, te, én, mindannyian ezt majd kifizetjük a tanároknak, hogy meglegyen a uzsonna pénz. Nem a tanártól sajnálom, hanem szánalmasnak tartom, hogy idén már tán negyedszer vett föl ilyen hitelt az Orbán, mert ugye nekünk nincs pénzünk, ugyanez az Ukrajnánál, ugye hülyeség, akkor nincs állam az Ukrajnának. Na mi van? Persze, hát egyetlen EU tagállam nem támogatta az ENSZ ukrajnai békét sürgető hálózatát. Magyarország a eltalálta... A béke nemzete nem támogatta békét. Az egyetlen, a békepárt, Európa, a Ficón kívüli egyetlen békepárti kormánya nem támogatta azt, hogy ezt a határozatot, én nem tudom, amit higgyek. Orbán Viktor egyik nap ezt mondja, a másik nap azt, aztán a harmadik nap meg azt mondja, hogy ma már ott van politika, hogy nem lehet hinni, hogy a tegnap előtt mit mondott. Még akkor még a saját párt társa is támogatták, nem? Mit? Hát a... Na, mint hogy az ENSZ, bocs. Az ENSZ. Ez jó, itt, azt hittem, hogy az EU-ban még a... Nem. Mondjuk, hát akik egy pártcsaládban vannak a Fidesz-szel, még, de nem. Nem, Ádám. Ez mi? Amúgy már az ENSZ-ben ott úgy szavaztak akkor. Amúgy tartózkodtunk, egyébként az USA is, ha már itt tartunk, meg Kína is. Hát oda dörgölőzünk Apucihoz, meg Apuci 2-höz. Kijött a Median felmérés, ezt rögött rajta egy nagyot Orbán Viktor, aztán feltekerte a háborús pszichózist. Ja, hát és az még kell. Ukrán akcióktól tart Orbán Viktor, ezért katonákat vezényelnek a kiemelt energetikai létesítményekhez. Tényleg, ez teljesen megbolondult. Ez kiiszi azt el, hogy Ukrajna egyrészt honvédő háborúban az oroszokkal a pénzt és a fegyvereket, főleg Európából, ahogy, és Amerikából... Tegyük hozzá, hogy Ukrajna másik felén. Jó, igen, de hogy... Szóval de hogy... Mármint, hogy még nem is az, hogy így két oldalra lőnek a katonák, hanem el kéne venni az orosz... Nem, itt... Oroszokat ott kéne hagyni, és hagyni, hogy elfoglaljanak mindent. Hát jó, de hát egy kis rakétát át lehet lőni azért... Mert szeretnék a másik irányból is, hogy támadás. Igen. De azt akartam mondani, hogy milyen ostobának, hülyének és retardáltanak kell lenni, hogy azt hitt, hogy az ukránok, miközben honvédő háborút folytatnak az oroszok ellen, akkor átlőnek egy olyan országba, ami az EU és NATO tag, akik a pénzt és a fegyvereket küldik oda, hogy meg tudják magukat védeni. Mi a franc? Ez tényleg ez olyan szintű lázálom már a legretartáltabb rétegnek az országba. Ne arra, hogy vágjak a tények, szopjátok le a fa. De ez tényleg ennél retartáltabb dolgot. Én meg értem, mert olvastam, hogy aha, az EU-tól meg a NATO-tól kapunk támogatást, pénzt, humanitárius segélyt, fegyvereket, átlövök. Kilövöm a hülye magyar infrastruktúrát. Mibe vagy? Nyilván abba vagy, hogy szopod a faszt a választáson, nagyon úgy tűnik, és hát ezek után amúgy, ha tényleg lesz valami happening, már nem tudja levakarni magára a Fidesz, hogy ez egy ilyen hamis zászlós támadás. Mert csak nekik van érdekében. Az ukránoknak miért lenne érdekében, hogy magára haragítsa az EU-t meg a NATO-t? Nem lenne érdekében. Csak azért, hogy az Orbán Viktornak szar legyen, mert haragszanak egymásra. Elképesztő, felháborító, szégyelje magát az Orbán Viktor, igazi hazug görény. Hogy mondhatsz ilyet, tiszás influencer? Ja, hát igen, az, hát most már igen. Majd a 6 éves unokámat parázik. Atombombát dobnak ránk. Kinek a hibája? Orbán Viktornak, mert ő paráztat. Hallgassuk meg Orbán Viktort, mert ugye ő az, aki nagyon sajnálja, hogy ma már a politikusok egyik nap alt mondnak, a másik nap bét, bezzeg ő. Na halljuk, mit mondott egy évvel ezelőtt. Nem látom azt, hogy Európát háború fenyegetni. Tehát kétségünk van, egy orosz-ukrán háború tőlünk sok száz kilométer, egy keleti. Most már vissza se kell menni a régi fiatalkori. Nem, itt már, igen. De az, hogy ez a háború megérkezne Ukrajnán túl ide Európába, mondjuk Budapestre, Varsóba, vagy éppen a balti államokba, erről ugyan vannak spekulációk, de ennek semmilyen realitása nincs. Tehát az, hogy NATO tagállamot bárki megtámadjon, annak nincs egész egyszerűen valószínűsége. Hát ez elképesztő. Hát főleg nem annak, akit segítene. Megnyitott Orbán Viktor. Köszönjük, Orbán Viktor. Na, Rogán szerint az európai titkosszolgálatok nyílt titokként kezelik, hogy... Rogán szerint az európai titkosszolgálatok nyílt titokként kezelik, hogy 2029-re fel kell készülni egy általános európai háborúra Európa és Oroszország között. Mondjuk nem tudom, 2029-re még kicsit kivér az Oroszország is, hogyha még addig eltart ez a háború, és még akkor kezdem egész Európával és a NATO-val. Te akkor már 7 éve nem tudott elbinni Ukrajnával. Na jó, okay. A legszegényebb Európa. európai országban. A legszegényebb. Azt mondja a Oroszország, hogy tényleg 10 év alatt nem tudtam mit csinálni Ukrajnával, most kihívom a NATO-t és az egész EU-t, és így mi? Miért? De persze Oroszországtól bármi kitelik, azt persze. Bármi nem húzogasd a medve bajszát, Ádám. Igen, meg még összeállnak a kínaiakkal, még azt hiányzik. Mi ebből mindenképp maradjunk ki, tette az erőben. Majd is a Trump-al, aki addigra már harmadjára lesz. Vagy van? Mikor lett megválasztva? 2024? Trump. Igen. 25 elején, nem tudom. Most volt 1 éve, hogy hivatalban. Yeah. Még van egy pár év. Hú, még fognak fel. Mennyi vám bejelentés, meg nem bejelentés lesz. Szijjártó. Szijjártó, igen, arra kell készülni, hogy az ukránok, hát ugye nem csak a barátságvezetéket teszik tönkre, hanem a itteniek. Orbán Viktor levelet írt? Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkinek Facebookon, magyarul. Ja. Okay. Azonnal nyissa meg a barátság körüli vezetéket, amit szétlőttek az oroszok, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsági ellen további támadásoktól. További? Igen. Mert ezt is rájuk fogták. Persze, minden, ami baj, az az ukránok. Ők ilyen hibrid háborút folytattak. Nem is az oroszok azok, akik egész Európával szemben hibrid háborút folytattak, hanem az ukránok. Ami az a furcsa, hogy már az Orbán posztja alatt is mindenki az Orbán szídja. Pedig régen azért ez más volt itt az arány. Hát délutánra szokott megfordulni, amikor a Orbán Balázsnak a kis trolljai fölkelnek. Hát ki tudja, hogy azért lehet, hogy most épp megfogadták a tanácsomat, és szakszervezetet alapítottak, most, és magasabb fizetésért. Most ez az ukrán ellenség. Milyen lehet az, hogy ott vagy, harcolsz az oroszok ellen, próbálod védeni a hazádat, és rohadtul nincs kedved ezzel foglalkozni, meg a legtöbb szerintem legyintenek, hogy Orbán már az meg megvan menve öregember, már azt se tudja, hol van. Az ukránok erre emlékezni fognak. Hát, és mennyire egy szomszédország, és amúgy az összes többi valószínűleg, egy ilyen szitok szó lesz a magyar. Főleg, ha most még nyer az Orbán. Ezt is az Orbánnak köszönhetjük, hogy vége lesz egyszerűen a háborúnak, Ukrajna valahogy kikecmereg ebbe a szegénységbe, újraépítik, és ott lesz az, hogy akik ezt a háborút túlélték, mind gyűlölni fog minket. És hiába mondom, hogy hát én utálom az Orbán Viktort. Azt fogjuk látni, hogy folyamatosan gáncsolták, ottól lehetett ezt az egész ukránoknak való segítést, állandóan ellenük ajvékolt, azt mondta, hogy Ukrajna mi ellenségünk, az oroszoktól közben még több olajat vettünk, mint a háború előtt. Ezt hogy a franca fogja bárki lemosni magáról? Undorító, tényleg undorító. És én nagyon elkeseredett vagyok emiatt. Igen, meg nagyon rossz, hogy tényleg ott harcolsz, és akkor azzal kell, így jönnek a hírek, hogy Orbán megint nyílt levelet írt neked, meg hogy ne támad, és így az meg épp védem a... Mi a fasz? Hagyjál már, bazd meg! Ezen nem, mi a geci bajod van? Tényleg nehéz már nem azt érezni, hogy itt Putyin seggéből lógunk ki. Ha megtörténne a váltás, eltakarodna az Orbán Viktor április után, remélhetőleg azért a Tisza tudom, nagyon gesztusteni, hogy bazdnek, na, most már abbadjuk ezt a retorikát, látjátok, az öreget elküldtük, sorry érte. Már a magyaroknak is sok volt. Nagyon sok országban el kell mennünk bocsánatot kérni, de már jó volt látni, hogy most a lengyeleknél is ott volt a Magyar Péternek minden. Olyan jó lenne látni, hogy jó, akkor nem tudom, átveszik, és akkor elmehetünk kicsit magyarázkodni, de leváltottuk ezt a hülyét, légy szíves, most már próbáljuk újra, helyezzük új alapokra a kapcsolatainkat, az összes föl van égve, legalább közös pontunk van, hogy az Orbán mindenki rühelli, de hogy még azon kell aggódni, hogy megint az Orbán ezt folytatja 4 évig, az egyszerűen kegyetlen. Ember így is jó a hírünk világszerte. Meg tegyük, csak képzeld bele magad egy ukrán elmébe, hogy tegyük, most minket megtámad, most tegyük fel, ez egy hipotetikus, megtámad minket Ukrajna, és nincs orosz-ukrán háború, ez egy ilyen béke sziget, de megtámad minket Ukrajna. És azt mondja az EU meg a NATO, hogy hát jó, most itt nem véd meg minket NATO, még nem ők NATO tagok, mint Ukrajna, meg EU tagok se, és harcunk, megvédjük magunkat, és közben az EU amúgy ad nekünk pénzt, meg fegyvereket, hogy megvédjük magunkat a gonosz Ukrajna ellen, és azt látnánk, hogy mellettünk a románok állandóan vétózgatnának, hogy ne adjunk pénzt, rohadt magyarok, közben meg ugye a románok sokkal több olajat vesznek Ukrajnától, meg csomó pénzt oda küldenek, ott parolázik a nem tudom, a román miniszterelnök, és az lesz benned évek után, hogy a rohadt románok folyamatosan minket gáncsoltak, hogy megvédjük magunkat, megvédjük a gyerekeinket, a szüleinket, magunkat. Én utána nagyon utálnám a románokat. Ez egy szenárió, ami itt meg fog történni. Egy 50 milliós országgal, vagy most már nem tudom mekkora, mert szét van bassza az egész. Egy csomó magyar lakik. Tényleg egy csomó magyar lakik. Hát, és előtte sem volt nekik nagyon jó helyzet. Hát utána mi lesz, basszus? Csak azért, hogy a faszopó Orbán valahogy még megnyerem még egy választást, mert ugye ennek semmi értelme nincsen, csak az, hogy minél több pénzt az oroszoknak kiküldjünk, mert mit tudom én mi, és valahogy akkora pszichózist csináljunk itt a háborúból, hogy még egy választást megnyerünk. Hát volt a fővárosi közgyűlés, ahol mindenről volt, csak Budapestről, nem? Jó, van az így. Ez van a laptopjukon egy ilyen propaganda? Igen. Na itt felszól a fideszes egyik köcsög, nem a főköcsög, mert az a Szentkirályi, meg a Radics, meg a Gulyás, Gergely. Sok főköcsög. Nehéz, amúgy ezt eddig nem is láttam, de hogy mindegyik megszólal, és azon benned, hogy... Na jó, hallgassuk meg, mert a vitézi érdekesen leszereli. Vagyunk. Nem sokat fogunk önöktől hallani arról a kis háborúpárti indítványról, amit a néppárt hozott nemrég, ezért elhoztam. Az a néppárt, aminek önök a tagjai. Ebben az indítványban egyetlen idézetet. Önök? Most a Tiszához? Most a Tisza frakció belőle. Az indítvány kéri, hogy Ukrajnát vonják be az EU katonai mobilitási folyosóiba, megismétli annak fontosságát, hogy biztosítsák a felszerelések és csapatok nyugatról keletre történő gyors mozgását, és levonják a tanulságokat az ukrán fegyveres erők tapasztalataiból. Ez a háborús úszítás, képviselőtársak. Ez a néppárt indítvány, aminek a néppártnak önök a tagjai a Tiszában. És a Fidesz is volt, ugye? Még ki nem baszták. És most fogadták el azt is, hogy 90 milliárd eurót adjunk oda, gyorsított eljárásban vegyük fel Ukrajnát az Unióba. Miért próbálják letagadni a valóságot? Miért dugják homokba a fejüket ebben a kérdésben? Önök nemet fognak mondani bármikor? Az a Kollár Kinga, aki elmondta, hogy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb az ellenzéknek? Nem, azt még nem tudom, hogy az miért háborús úszítás, hogy segítesz valakit pénzzel, meg infrastruktúrával. Az egy háborús úszítás. Nem. Aki már egyébként háborúban van, hiszen megtámadták. Képviselő asszony, aki azt se tudja megszámolni, mennyit gazdagodott a saját részvényein a háború kirobbanása óta. No, hogy azt kell, hogy amikor fideszesek felszólnak, itt csak kimenni kávézni. Mondja végig, bazdmeg magának. És ez a budapesti közgyűlés, ahol mondjuk arról kéne beszélni, hogy miért szól az összes út, vagy miért csúvás, vagy miért néz ki az összes pályadból úgy, mint vagy egy darab szar. Az összes pénzt a Fidesz. Az akkor, De az se oda tartozik. Miért nincs alpolgármester? A Budapesttől miért Igen. Fognak nemet mondani ezeknek a politikusoknak? Válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Nem hi-hi-hi, ha-ha-ha. Hú, te. Istenem. Azt hinnéd, hogy most már elfogytak a ilyen tenyérbe mászó, ütnivaló alakok. Nem, a Fidesz körül, és így a Takácsot is erre a ciklusra honnan szedték össze, és azonnal tír-es görény beszorolást kapott. Az aljasság végtelen, úgy tűnik, itthon. Köszönöm szépen. Dévli képviselő visszamondta az asztalási szándékát. Egy zárszó lehetőséget megadom, mit érzi. De most szeretném mondani... Na, mit érzi? A következő napi rendi ponttal folytatjuk a vitát. Ő nem is tiszás. Képviselő úr, egyrésztről a hév árammal közlekedik. A pótlóbusz fog orosz olajjal, hogyha önök képtelenek a híveket felújítani. Ez a napirend tárgya. Akkor tudjuk, mi volt az eredeti téma. Nyilván a hívekről nem volt szó a fideszes megszólalásban, hát jó, bocsánat, ezt kimaradt. Tehát az, hogy össze-vissza beszél mindenféléről, miközben a napirend tárgya az, hogy önök ki akarják árusítani a pályaudvarok környéki területeket Budapesten. Ja, tényleg végkiárisítás van. Ez amúgy többet mond el, mint bármelyik felmérés, hogy a Fidesz gyors el akar adni mindent. Még a választás előtt. Igen. És tönkretették a hívberuházást, ez önmagában is beszédes. De valószínűleg ki kéne bírnom, hogy ne reagáljak ez utolsó mondatára, de nem bírom ki. Katonai mobilitás és Ukrajna. Tehát tudja ki az, aki ezt a projektet vitte? A magyar kormány, Széchenyi úr. Én is részt vettem benne, és nagyon büszke vagyok rá. És Lázár János folytatta, ez egy olyan beruházás, amit nem állított le. Tudja, mi volt ez? Az, hogy a magyar-ukrán határátmenetben, az a híd, ami Záhonynál beköti az ukrán vasúti hálózatot a magyarba, ennek egy teljes felújítása megtörténjen, és ez volt az első magyar, első olyan projekt, ahol Ukrajna katonai mobilitási támogatást kapott az Európai Bizottságtól egy Magyarországgal közös pályázaton. A magyar kormány és az ukrán kormány 2022-ben, én közlekedési államtitkár voltam, közösen pályázott ez a két kormány, én is tárgyaltam az ukrán vasút vezetőjével, a magyar kormány Orbán Viktor SK írta alá ezt a pályázatot. Ajaj. Ha megint átmondanak, B-t csinálnak, C-vel, hergelnek közben. Minden, ami... Na jó, nem is... Ez, már nincs, túl sok réteg van. Közösen szerezünk arra forrást, igen, hogy valóban a magyar ipar számára, a magyar gazdaság számára fontos határátmenetben Záhonynál az egyébként rossz állapotú vasúti hidat megújítsuk, és ez a beruházás elnyerte az unió támogatását, és az elmúlt néhány évben az ukrán vasút és a MÁV közösen meg is valósította, és ez az első olyan katonai mobilitási beruházás, ahol Ukrajna Magyarország közreműködésével ilyen források kapott. Tehát amit itten képes volt fröcsögve előadni, és a Tiszára meg nem tudom kire mondani, az a saját kormányának a projektje, amire önök egyébként büszkék lehetnének, hogy először sikerült ennek a fontos határátmenetnek, ami az egész Záhonyi tér. Pár jó dolgot csinál Fidesz, azt is ráfogja Tiszára. Azt is letagadja. A élő embereknek, az ott dolgozó átrakó telepeknek, logisztikai telepeknek a dolgozóit támogatja erre uniós forrás szerezni, mert erre csak úgy lehetett uniós forrás szerezni, hogy Ukrajna is kap belőle, mert a híd részben ukrán tulajdonban van. Tehát akkora hülyeségeket beszélnek, hogy az tényleg párját ritkítja. Még a Karácsony hozzáteszem. Igen. Amit lezártuk. Igen. Jó, hát hazudott a Fidesz, és hülyeséget beszélt. Igazság nyelvét választotta? Vitézi felkelt, és elrakt ezt a Pondrót, aki Széchenyi név, ráadásul hát ez szégyen magát, át kell nevezni Radicsá, őt is, Orbánná. Nem tudom, ezek a névek miben közösek. Elkezdődött a választási kampány. A Tisza rögtön három kifogást nyújtott be, döntött a Nemzeti Választási Bizottság. Mindenki kapaszkodjon meg, ugyanis a Választási Bizottság természetesen mindent jónak talált. Aha. Csak a legelsőig mennék, ugye azt talán még mi is meg tudjuk ítélni, hogy ott valóban valószínűleg a Tiszának igaza volt, ugyanis azt kifogásolta, hogy a közszolgálati Kossuth Rádió, amit mi is néztünk, Facebookon, felolvassam akkor. A Tiszapárt összesen 32 bejegyzést jelölt meg a közszolgálati oldalon, és szerintük aznap 88%-ban posztoltak olyan bejegyzéseket, amelyekben a kormánypártot pozitív színben tüntették föl. A Tisza szerint ez jelentős aránytalanság, még másnap is jellemző volt, ezért arra kérték az MVB-t, hogy állapítsa meg a jogsértést és szabjon ki bírságot a közszolgálati médiumra. Na szerinted mi volt az érv, hogy ez így nem állja meg a helyét? Fú, ha fideszes lennék, hogy kéne érvelnem ez vállalhatatlan dolgok mellett. Ukrajna, Brüsszel. Nem, itt már. Most ezt nem tudom mondani. Megpróbáltak valami szakmai dolgot. Hát, hogy az Facebook oldal, az nem számít bele a közszolgálat. Ügyes vagy. Az MNB elnöke Sasvári Róbert, ez jó, fideszes lennék, nem? Úr. Adjál már egy kis pénzt. Várjál, nem teljesen. Az MNB elnöke Sasvári Róbert László emiatt azt javasolt, hogy a kifogást utasítsák el, mivel a Facebook oldal tartalma nem tekinthető médiaszolgáltatásnak, bár a Facebook oldalon is biztosítani kell az esélyegyenlőséget. Okay. Mi is sikerült. De azt, hogy az esélyegyenlőség valóban megvalósul-e, szerinted csak esetről esetre lehet vizsgálni, és azonnal megcáfolja ezt a kijelentését. Ebben az esetben pedig szerintem megállapítható, hogy egyetlen napon kihelyezett tartalmak önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség elbírálására. Most melyik? Hogy egyesével kell elbírálni, vagy egy napon belül kihelyezett, tehát nem lehet elbírálni, mert az csak egy nap, és ugye a egész választásig még van 40 valány nap. Hát mindegy. Mindegy. Akkor azt kéne, most ha mondjuk 30, az lesz egyszerre Tiszának ítélne, akkor hogy kiegyenlítődött legyen, majd az utolsó, nem tudom, 20 napban meg csak tiszás pozitívakat lehet kirakni. Hát az lenne, de valószínűleg nem ez lesz. Jó, hát akkor ez nem, ez úgy látszik, ez most itt nincs egyenlőség. Hét, igen, és négy. Még nem, mi volt még? A egyik DPK-nál, hogy mi az állami erőforrásokat használtak fel politikai célra, illetve megjelent állami és önkormányzati tisztségviselők. Hát az elnök ismét a kifogás elutasítását javasolta, ugyanis a közgyűlésen készült felvétek alapján semmi nem utalt arra, hogy Szarvas Péter az önkormányzat nevében volt jelen. Tehát személyként meg el lehet menni a DPK-ra. Jó, és akkor volt ami harmadik is, ott valami agrárkamara. Az agrárkamara gazdafórumairól szólt, ahol ilyen fideszes emberek megjelentek, de hát azzal sincs semmi. Meg nem baj. Az volt, hogy most az is új hír, hogy Tibor szállójában itt be van rakva az? Nincs, nem tudom mi. Januáros? Aha. Nem raktam be, mert ilyen azt beszélik, hogy. Hát, most ezt nem akartam. De hogyha mégis, mit beszélnek, hogy valamelyik szállóban? Valamelyik szállóban azt mondták, hogy le kell fotózniuk a szavazólapukat a dolgozóknak. Ezt a pletykát hallotta. Na most ezt nem akartam berakni, mert... Mert különben kirúgják őket, nem? De pont tegnap elküldte nekem valaki, hogy hamisx.com. Ezt vágod ezt a... Most nem. A honlapot, hamisx.com, azt jelenti, hogy lefotózod vele a szavazólapodat, rátesz egy X-et, és elmenti a kép, és akkor utána megcsinálhatod rendesen, behúzhatod, nem a Fideszre. Há, jó, akinek úgy, ez fontos, az valószínűleg nem a nézőnk, de akkor terjesszétek. Jó, de igét van ilyen is. Igen. Jó, de akkor meg, és lehet mi az privát böngészélve, hogy megnézzék azt is, meg gondolom. Persze, meg a telefonodat is elveszi. Igen. Hát, azt azért nem tudják, mert ugye nem tudsz fotózni. Na, hát de majd ilyen analóg, mi az ilyen filmes tekercsekkel majd lefotózni. De hát alapból, hogyha ne haragudj, akkor basszatok ki, mert nem a Fideszre szavaztam, olyan pert lehet a nyakukba rakni. Én sem értem, hogy ezt a bárki, ez ilyen megfélemlítésnek, nem tudom, ettől megijed, az tényleg kicsit álljon ki magáért, illetve hát nem tudom, keresse fel a TASZ-t, hogyha esetleg tényleg valami retorzió éri. Na, de még ugye a kampány, ha már kampány, Magyar Péter idézettel kampányol az MSZP frakcióban üldögélő Vajda Zoltán. Mi? Hát ez pontosan, hogy budapesti... Jó, de a MSZP nem indul, de ő indul egyénibe? Amúgy hát ő független. Oda van írva, vagy az oldalán független országgyűlési képviselő Ádám. Mit nem értesz? Aha. Budapesten nyert, ugye a mostani koalíció dicsőséges győzelmét ő elhozta Budapesten, ahol valószínűleg tényleg amúgy egy csizma is nyert volna. Na most ő azzal kampányol, hogy nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni, Magyar Péter idézett, oda van írva, hogy Magyar Péter. Ezzel valószínűleg félrevezetve a szavazókat, hogy hát ő a Magyar Péter jelöltje? Nem. Nem. 14. kerület. Mi a hol a franc van ezzel, nem le is szarom. Úgyhogy hát Vajdára senki ne szavazzon szerintem, aki nem akar, vagy igen, aki akar, ilyet nem mondhatunk. Nem is mondanék, de hát valószínűleg ez a szavazat ez mellé megy. Ő meg ugye félrevezet azzal, hogy amúgy ez Magyar Péter idézeteket rak a Magyar Péter idézeteket kérni magadra, mint hogyha bármi vonatkozott volna rád ebből az idézetből. Ez tényleg megvannak rottyamba itt az ellenzék teljesen. Körlevelet írt az MCC főigazgató. Nem fogjuk hagyni, hogy azt, amit közösen hoztunk létre, rossz szándék vagy politikai indulat ellehetetlenítse és lerombolja. Mármint azt a borzalmas rendszert, ahol ilyen káderképzőt hát csináltak, és az összes pénzt, amit az oktatásra fordítunk, az MCC-be megy például, és aki ott van, annak tényleg csomó lehetősége van, csak a többi mindenki van telibe szarva, hát, és hát meg... kiadjuk a fideszes könyveket, meg minden. Na jó, csak hogy a... nem fogjuk hagyni, nem hogy folytatom. Azt, amit közösen hoztunk létre, ugye amit ők létrehoztak, az az, hogy a magyar állam ingyen odaadta nekik a MOL 10%-át, meg a Richternek, hogy van? MOL 10%-os részvénycsomagját adta ingyen. Az nagyon sok. Az nagyon sok. Az 80, sok. Majdnem 82 millió darab részvény. Most menjem MOL részvény, nem mindegy. Nem is akarom elmondani. A Richter Gedeon 10%-os részvénycsomagját, meg egy csomó ingatlant. Tehát, hogy ők kaptak ingyen rettenetes vagyont. Felfoghatatlanul nagy vagyont az államtól, tehát tőlünk, mert igen, az a magyar államé volt, tehát a magyar embereké, és azt ingyen odaadták az MCC-nek, akik azóta a MOL osztalékból, meg a Richteres osztalékból hülyére keresik magukat, és hát itt ilyen emberek itt kiadják a saját fingjukat könyv formájában, meg meghívják a, nem tudom, az összes szutyok ilyen Heritage Foundation-os embert, és ott így nem tudom, konferenciákat csinálnak. Sikeres magyar elnökség konferencia, hagyjatok már, vazeg fél évig, vagy nem tudom, meddig volt Orbán a EU soros elnök, ami ugye hát azért nem azért, mert olyan jó ember, hanem mert ez így jár körbe, és az ott nem történt semmi, ugye ő a béke, ő béke hadjáraton volt, nem lett béke azóta se, nagyon sikeres volt, gratulálunk neki, úgyhogy ők nem hagyják azt, hogy azt a vagyont, amit ingyen megkaptak, az magyar államtól visszavegyék, hiszen azért megdolgoztak, Ádám. Jaj, mennyi jó munka. De sajnálnám. Hogy fognak kádereket kiképezni? Hogy fog a Orbán Balázs több százmilliós villákat építgetni ide-oda? Hát én nem tudom, Ádám. Nagyon szomorú lenne. Nagyon sajnálom. Hogy fogják csinálni a podcastjaikat? Hogy fognak 25 podcastet, meg média szutykot tartalmat csinálni, meg konferenciákat, ahol egymásnak kinyelik a seggét. Hát nagy kár lenne a magyar államnak, hogy ezt a vagyont visszavenni. Na hát ez is megvolt, köszönöm, hogy itt voltatok. Ma sok mindenről beszéltünk, remélem, hogy pár dologról utoljára. Hogy foglaljuk össze? Nem lehet. Most a következő... Nem talál szavakat a tisztás influencer. Következő időszakban nagyon sok vendégünk lesz, sokszínű felhozata lesz, izgalmas hét következik, úgyhogy király. Aztán meg nem sokára itt van az április. Igen, a március ez sűrű lesz. Sűrű lesz. Sűrű lesz, és utána már választás. Lassan bejelentjük szerintem a... Nyilván így is úgyis hiszti lesz, azt tudom, de hogy bejelentjük majd a roadshow-t, és ilyen kávézókban lesz, jól van ez így, úgyhogy nyilván nem sok ember fér be, úgyhogy sajnálom, ez biztos lesz, akinek nem jut hely, de hogy nem tudok mit csinálni, mert ez van. Ekkor helyeket vannak. Igen, megpróbáltuk a utcára vinni, de ugye hát gyakorlatilag könnyebb dolog lenne, én nem tudom mit csinálni, föltalálni a makas, azt már föltaláltuk, mi az fúziós erőműveket így tavaszi megcsinálni, könnyebb dolog. Nem könnyíti meg a bürokrácia ezeket a dolgokat. Szóval majd ezt is nem sokára meghirdetjük, és valószínűleg gyorsan is kapkodják jegyeket, és előre bocs, de hát ez van. Úgyhogy megyünk egy csomó helyre, márciusban találkozunk, forgatunk, és egy csomó helyen emberekkel is forgatunk, úgyhogy ez sűrű embereket küldünk a YouTube-ra. Na, úgyhogy lehet, hogy élőben is találkozunk, ha más nem, akkor itt az interneten, mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti lesztek? Twist it, all your tricks wanna try. If you say it twice, get a twitch in the eye. Here's a tongue twister, all your tricks wanna try.